Inaldulon, nadwagę można wyleczyć. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O tym, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, mówił podczas wykładu w Heidelbergu premier Mateusz Morawiecki. Jeśli przeżyje, to dzięki Polsce, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Stołeczny ratusz wydał zgodę na mecz Polska-Albania na Stadionie Narodowym, ale z zastrzeżeniem. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności wygranej Ukrainy w wojnie z Rosją. Szef rządu wygłosił wykład na Uniwersytecie w niemieckim Heidelbergu. Temat wykładu brzmiał: Europa w historycznym punkcie zwrotnym. Premier mówił, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność. Od 24 lutego 2020 roku codziennie walczą też o wolność całej Europy i także nasza przyszłość zależy od losów tej wojny. Porażka Ukrainy byłaby porażką Zachodu, całego wolnego świata, większą niż przegrana w wojnie w Wietnamie. Po takiej przegranej Rosja zaatakowałaby ponownie, bezkarnie, a świat, jaki znamy, dramatycznie by się zmienił. W swoim wywiadzie premier Morawiecki mówi o scenariuszu dla Europy oraz o europejskich wartościach w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeśli przeżyję, to dzięki Polsce. Misja polskich lekarzy to moja ostatnia szansa, podkreśla były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili w wywiadzie dla brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Nazywa Polskę krajem szlachetnym, wiernym ideałom. Wspomina o wpływie, jaki wywarł na niego prezydent Lech Kaczyński i wskazuje na zapędy Rosji, które nie kończą się na Ukrainie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia starała się o nagranie wywiadu, ale prawnikom byłego prezydenta zabroniono wnoszenia na salę sprzętu nagrywającego. Michail Saakaszwili odpowiedział na pytania na kartce, posługując się długopisem. Michail Saakaszwili, zapytany o stan zdrowia i traktowanie, odpisał, że wszystko jest nadzorowane przez służby bezpieczeństwa, że jest blisko niewydolności wielonarządowej, bardzo słaby i cierpi z powodu ogromnego bólu. Poproszony o komentarz do oficjalnego unijnego protestu z inicjatywy Warszawy o przygotowywaną misję polskich lekarzy i chęć przyjęcia go przez Polskę na leczenie, Michail Saakaszwili odpisał, że to jego ostatnia nadzieja na przeżycie, że Polska to najbardziej szlachetny i wierny ideałom kraj na świecie i że jeśli uda mu się przeżyć, będzie za to wdzięczny Polsce. Napisał też, że Lech Kaczyński był politykiem, który miał największy wpływ na jego poglądy, że wskazywał na różnicę między Polską, będącą w Unii, a Gruzją. I tu cytat, powtarzał: kiedy ja przestanę być prezydentem, będę mógł żyć, ty możesz zostać zabity. Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie, odpowiedział Michail Saakaszwili. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina mogłaby otrzymać jeszcze kilka lub kilkanaście kolejnych migów 29, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. W najbliższych dniach stronie ukraińskiej mają być przekazane 4 posowieckie myśliwce z naszego zasobu obronnego. Minister Przydacz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że polskie migi na Ukrainie będą broniły także polskiego bezpieczeństwa. Polska przekazuje starszy postsowiecki sprzęt migi na Ukrainę po to, aby te migi odpychały Rosję jak najdalej. To jest nasz cel, czyli tak naprawdę dbały też o polskie bezpieczeństwo. Pan prezydent mówił publicznie o 4 sztukach. Ewentualna dyskusja jest jeszcze o dalszych kilkunastu w momencie, kiedy one będą ku temu niemożliwe. Natomiast my uzupełniamy... No teraz są serwisowane. Są serwisowane. Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej związane z wysłaniem przez Warszawę części myśliwców MiG-29 na Ukrainę. Niewykluczone, że polskiego nieba będą strzegły brytyjskie myśliwce Typhoon. Jest zgoda ratusza na mecz na Stadionie Narodowym, ale z zastrzeżeniem. Spotkanie Polska-Albania będzie mogło się odbyć 27 marca, jednak pod warunkiem, że nie będzie wiał silny wiatr. Stołeczny ratusz wydał pozytywną decyzję z takim właśnie zastrzeżeniem, które wynika z wytycznych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nie ma natomiast pozwolenia na mecz finałowy Fortuna Puchar Polski 2023, który miał odbyć się 2 maja, oraz na mecz towarzyski reprezentacji Polski, który był planowany na 16 czerwca. 7 osób, w tym księgowa, zatrzymani za zbrodnie VAT-owskie, zdaniem śledczych fałszowali faktury za rzekome transakcje sprzedaży lub usług. Skarb Państwa na procederze stracił 3 200 000 zł. Grupa działała w latach 2006-2019, mówi Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 7 podejrzanych policjanci doprowadzili do prokuratury okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dokonania zbrodni VAT-owskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tysięcy złotych, samochód o wartości około 200 tysięcy złotych, ale także dokumenty, nośniki danych, komputery i telefony. 2 osoby zostały aresztowane na 3 miesiące. Do portu Piombino w Toskanii wpłynął ogromny statek regazyfikacyjny. Od maja przez 3 lata będzie zaspokajał 7% włoskiego zapotrzebowania na metan. To ważny punkt planu całkowitego uniezależnienia Włoch od rosyjskiego gazu. Regazyfikator został zakupiony w Singapurze przez włoskie przedsiębiorstwo Snam z większościowym udziałem Skarbu Państwa za 330 milionów euro. Ma 300 metrów długości i 55 metrów wysokości. Wraz z drugą podobną jednostką, która zatrzyma się w porcie w Ravennie, będzie w stanie zaspokoić co najmniej 18% stale malejących włoskich potrzeb gazowych, szacowanych obecnie na 70 miliardów metrów sześciennych rocznie. Burmistrz i mieszkańcy Piombino protestują, twierdząc, że regazyfikator stanowi zagrożenie dla nich i środowiska, a także rujnuje krajobraz, co może zniechęcić turystów. Niebawem rozpoczną się negocjacje z władzami na temat form rekompensaty. Jedną z nich będzie z pewnością niemal bezpłatny gaz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej w Beskidzie i w Bieszczadach. Deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od około 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 8 stopni nad morzem, około 12 stopni w centrum, do 16 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu, co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W trójce do trzeciej witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Krzysztof Sagan. Drodzy Państwo, wiosna zdecydowanie już przyszła. Kto widział już cytrynki, ten wie.

Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I started in Mary while it breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Postmodernizm w filmie, czyli na pewno Quentin Tarantino zalicza się do tych twórców, którzy gdzieś sprawiają, że nasza wyobraźnia zaczyna krążyć po przeróżnych kategoriach rzeczywistości. Pulp Fiction, Kill Bill. Amerykański reżyser za tydzień kończy równo 60 lat. Z tej okazji jego dotychczasową twórczość pod lupę wziął Michał Fedusio. Przekraczający bariery, łamiący schematy i wychodzący z ram sztuki filmowej. Takie recenzje Quentin Tarantino zyskiwał już po filmowym debiucie w 1992 roku. Zanim były już co prawda dwie krótkometrażowe produkcje, ale to Wściekłe psy otworzyły ówczesnemu 29-latkowi wrota do filmowej ekstraklasy. Po tylu latach od premiery Wściekłych psów, to teraz można powiedzieć, że Tarantino przeszedł do popkultury. Wszyscy też nasiąknęliśmy tym mocno i też różnymi później próbami odtworzenia jego stylu. Scenarzysta i pasjonat kina Jacek Mulaszczyk. Wyróżniał się tym, że jest taka zasada pisania scenariuszy. Dobrze jest, jak bohaterowie mówią o czymś, dzięki czemu posuwają też akcję do przodu. Tymczasem tutaj u Tarantino, choćby na przykład w tych Wściekłych psach, no to dialogi często dotyczą zupełnie czegoś innego. Bohaterowie rozmawiają sobie, nie wiem, o piosenkach. Te dialogi często trwają przez wiele minut. To jest coś, co w takim klasycznym scenariopisarstwie byłoby traktowane jako błąd. Tarantino kolejnymi produkcjami potwierdzał, że Wściekłe psy nie były chaotyczną, udaną próbą połamania hollywoodzkich schematów. Dwa lata później premierę w Stanach Zjednoczonych miał Pulp Fiction, który stał się jednym z najbardziej popularnych filmów ostatnich dekad, nie tylko w amerykańskim, ale światowym kinie. Niemal każdy filmowy amator zna najbardziej popularne sceny z tej produkcji, jak na przykład słynny twist Vincenta Vegana i Mee Wallace w tajemniczej restauracji Jack Rabbit Slims. Oglądamy to, co się dzieje w klubie. Bardzo często mówiono, że jest to inspiracja z filmu Goodfellas Martina Scorsese. Widzimy wszystkie gwiazdy popkultury, Elvisa Presleya, Marilyn Monroe, Buddy Holly oczywiście ich obsługuje w samochodzie, który sobie zarezerwowali. Krytyk filmowy Jacek Sobczyński. Ladies and gentlemen, Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Jest to taniec do piosenki Chucka Berry'ego Never Can Tell. Mia Wallace tam zaczęła swoją bosą wędrówkę po filmie. Quentin Tarantino cały czas stał za operatorem, który z ręki filmował taniec, a Quentin Tarantino sam cały czas podpowiadał aktorom i tańczył. Serca widzów i uznanie krytyków zyskiwały również kolejne produkcje reżysera ze wschodniego Tennessee. Wystarczy tu wymienić Cztery pokoje, dylogię Kill Bill i Grindhouse oraz Bękarty wojny. Jego ostatni film, pewnego razu w Hollywood, pochodzi z 2020 roku. Jesienią tego roku chciałby rozpocząć zdjęcia do The Movie Critic. Ma być to jego ostatnia, pożegnalna produkcja. I o tej produkcji porozmawiamy za chwilę z Dawidem Muszyńskim, ale też Quentin Tarantino nie tylko ma rękę do tego, żeby zachęcić operatora, żeby kręcił z ręki, ale też przede wszystkim ma bardzo dobry gust, jeśli chodzi o aktorów, którzy grają w jego filmach. Thank you.

part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. Drodzy Państwo, w trójce do trzeciej naszym gościem teraz jest dziennikarz filmowy, pan Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam naszych kochanych radiosłuchaczy. Biorąc pod uwagę, że Quentin Tarantino urodziny ma za tydzień, to możemy zacząć przynajmniej jeden film na jeden dzień. Od czego by tu zacząć? Chyba Wściekłe psy byłyby dobre na początek. Oczywiście, chociaż nie będę ukrywał, że moim ulubionym filmem Quentina Tarantino jest ten ostatni, ale tak, Wściekłe psy zrewolucjonizował, można powiedzieć, kino, umieszczając tego twórcę po prostu na firmamencie gwiazd, skąd nie schodzi, bo tutaj musimy powiedzieć, że to jest ewenement wśród reżyserów. Nie trafił mu się jeszcze zły film. Odpukać oczywiście. Każdy jego film jest znakomicie przyjmowany zarówno przez krytyków, jak i przez widzów. I niekoniecznie muszą być to fani Quentina Tarantino. Po prostu to jest facet, który przyzwyczaił nas do tego, że jego filmy, jego historie są wartościowe, a nie płytkie i nastawione tylko na rozrywkę. Też obsady, które tworzy, to jest kombinacja bardzo ciekawych osobowości artystycznych, bo aktorzy i aktorki, którzy biorą udział w jego filmach, też niosą za sobą pewnego rodzaju atmosferę, bo to zdecydowanie są osobowości świata filmu. Tak, i trzeba też zaznaczyć, że dużo z nich sam Quentin Tarantino tak jakby odkrył, wyciągnął. Uma Thurman, Bruce'a Willisa, oczywiście oni byli jakoś znani, chociażby Bruce przez Szklaną pułapkę, ale wszyscy widzieli go jako właśnie takiego człowieka kina akcji. Tarantino pokazał, że ten facet ma talent po prostu aktorski i nie jest to przypadek. O, Tarantino też ludzie zdążyli zapomnieć, aż tu nagle w Pulp Fiction pojawił nam się i objawił ponownie. Więc to jest człowiek, który widzi potencjał gwiazd, potrafi przełamać ich wizerunek i wyciągnąć od nich to, co on by chciał zobaczyć w swoich bohaterach. Tego przykładem jest chyba też John Travolta, tak a propos Pulp Fiction. No właśnie dlatego go wspomniałem, bo to był facet, który przez Hollywood został trochę zaszufladkowany jako taki nadający się do kina romantycznego albo do komedii. Wszyscy pamiętamy go chociażby z serii I kto to mówi, gdzie zresztą Bruce Willis podkładał głos pod takiego rozbrykanego bobasa. Tutaj wszystko się zmieniło. A już o Samuelu L. Jacksonie nawet nie wspomnę, który też został tutaj po prostu postawiony w pierwszej linii i zyskał grono fanów, bo mało kto pewnie pamięta, że jedną z jego wcześniejszych ról była chociażby postać z Parku Jurajskiego. Drodzy Państwo, czyli tak, Wściekłe psy na przykład dzisiaj, jutro może być Pulp Fiction, pojutrze może być Kill Bill. I po pojutrze. To musimy rozbić tak na dwa dni. I tutaj właśnie dochodzimy do tego całego naszego spotkania dzisiejszego. Ponieważ ogłoszono, że Quentin Tarantino robi 10. film. Ale fani trochę się spierają z samym Quentinem Tarantino. Czy my Kill Billa powinniśmy traktować jako jeden film, czy jako dwa filmy? Bo jeśli dwa, no to faktycznie teraz dobijamy do 10. Ale z racji tego, że to jest jedna spójna historia, to może tak naprawdę na razie dostaliśmy 8 filmów. I właśnie, co na to Quentin Tarantino, czy wiemy? No on tutaj na razie jeszcze nie, że tak powiem, nie odezwał się w tej sprawie, więc cały czas czekamy. No i cieszymy się, że jest bardzo płodnym twórcą, dostarczającym nam nie tylko filmy, ale także książki, seriale, bo Quentin Tarantino nie jest jednym z tych twórców, który by twierdził, że kino kończy się tylko na dużym ekranie. Nie, mały ekran też przez niego jest uwielbiany. Czego owocem jest choćby podwójny odcinek CSI, takiego kryminalnego serialu, który również w Polsce cieszył się bardzo dużą popularnością. Drodzy Państwo, o wpływie Quentina Tarantino na nasze postrzeganie świata filmu, na ten sposób ekspresji, który idzie za tymi filmami, które tworzy, do tego wrócimy za chwilę. Wrócę do trzeciej. Naszym gościem cały czas jest dziennikarz filmowy, pan Dawid Muszyński. Dzień dobry ponownie. Witam ponownie. Quentin Tarantino, dobrze. To wiemy, że ten film, który być może jest 10, być może nie jest 10, spór trwa. Jakkolwiek sam Quentin Tarantino nie bierze w nim udziału. To co wiemy na ten temat? Czego możemy się spodziewać? Czego pan spodziewa się? No wiemy, że Quentin Tarantino napisał scenariusz, co jest dość oczywiste, jeśli chodzi o jego twórczość. On nie kręci filmów na podstawie nie swoich tekstów. Wiemy, że jego tytuł będzie nosił The Movie Critic. Jesienią tego roku mają rozpocząć się zdjęcia do niego. No i tutaj teraz rusza karuzela troszkę domysłów i przecieków, bo wiemy, że będzie osadzony w latach 70. w Los Angeles i ma skupić się na kobiecie. I od razu tutaj wszyscy fani dobrze wiedzą, o którą kobietę chodzi, bo Quentin Tarantino w wielu wywiadach opowiadał, że tylko jedną krytyczkę filmową w swoim życiu naprawdę cenił i no, można powiedzieć nawet, że uwielbiał. I była nią Pauline Kael. Więc możemy sobie wyobrazić, że albo ona, albo postać na niej inspirowana będzie tutaj główną bohaterką. I coś mi się wydaje, że jej oczami będziemy oglądać Hollywood lat 70. Lata 70. to będzie bardzo kolorowo, bardzo barwnie i też wtedy kino miało inne znaczenie niż współcześnie, kiedy jednak jest szersze spektrum tych możliwości. Też każdy gdzieś poniekąd ma dostęp do tej kamery. Tak więc ta moc filmowców już nie jest taka sama. A więc moc krytyków również. Dokładnie, ale to też jest ten czas, który ukształtował Quentina Tarantino, bo trzeba zobaczyć, że jak on kręci filmy, to robi to właśnie w tym starym stylu. Bardzo dba o ujęcia, stara się robić to na prawdziwej taśmie filmowej, nie korzysta zbytnio z efektów specjalnych, komputerowych, więc no, jest to kino, jakiego kinomani rzadko mają okazję oglądać. I wydaje mi się, że na tym także polega duża siła Quentina Tarantino i tego przekazu filmowego, że to jest nie tylko wspaniały tekst, nie tylko wyraziste postaci, ale także sposób zaserwowania tego kinowego oddania. Czy coś wiemy więcej na temat tego scenariusza? Czy gdzieś też jakieś przebłyski informacji pojawiają się na temat jeszcze innych postaci, które mają być? Bo skoro jest krytyczka filmowa, to też na pewno są filmowcy i na pewno wybrani. Aktorzy też oczywiście. Nie, no na razie nic już więcej nie wiadomo, bo mam wrażenie, że ten przeciek dostał się trochę nieoczekiwanie w ręce dziennikarzy The Hollywood Reporter, ponieważ no od momentu, kiedy Harvey Weinstein popadł w niełaskę, a nawet został wrzucony do więzienia za swoje niecne czyny, Quentin Tarantino stracił studio, bo on z Miramaxem był związany od lat, to u nich wydawał swoje największe hity. No i teraz ruszyła tak jakby karuzela różnych propozycji studia. Najbliższe ponoć jest Sony, które było dystrybutorem jego poprzedniego filmu, czyli Pewnego razu w Hollywood, ale wydaje mi się, że przez to, że właśnie studia zostały dopuszczone do walki o ten projekt, my troszkę przedwcześnie się o nim dowiedzieliśmy. Dlatego wszyscy teraz nabrali wody w usta i udają, że nic się nie wydarzyło. Ale my dobrze już wiemy, że jak ktoś puścił parę, to będziemy tak długo grzebać i szukać, aż dowiemy się więcej. No ciekawe, co na to sam Quentin Tarantino, bo też pewnie czyta na temat swojego scenariusza. Może coś dopisze w związku z tym na przykład, albo coś zmieni, żeby zwłaszcza, że zaskoczyć. nie tak dawno był gościem w jednym z podcastów, gdzie mówił, że on nawet nie rozpoczął prac nad żadnym nowym projektem. No ale Quentin Tarantino jest człowiekiem, który lubi tajemnice, przeprowadził się do Izraela, tam siedzi z rodziną, żeby właśnie też być z dala od tego całego blasku Hollywood, więc wydaje mi się, że może jednak być coś na rzeczy. W każdym razie na pewno studio się zainteresuje do tego, żeby stworzyć miejsce do pracy dla Quentina Tarantino. Właściwie to chyba od tego należałoby zacząć. Dobrze jest mieć najpierw miejsce takie, z którym będzie można nawiązać współpracę, kiedy już taki scenariusz będzie, albo będzie dokończony. No dobrze, wpływ Quentina Tarantino na nas, zwykłych odbiorców, jest oczywisty, bo przecież te cytaty, czy muzyczne, czy nawet gestów, nawet sposobu tańczenia pojawiają się już mniej lub bardziej uświadomione u większości tych, którzy mieli okazję zobaczyć filmy Quentina Tarantino. A jak to jest z filmowcami, z wpływem tego twórcy na innych? No jest to twórca, który jasno pokazał drogę filmowcom, że typu nie skupiajcie się na słupkach popularności, nie skupiajcie się na box-office'a, kręćcie filmy takie, jakie wy byście chcieli oglądać, ale nie tylko wy i nieduże grono waszych znajomych, tylko wy jako widz masowy. Quentin Tarantino, jak pewnie wszyscy wiedzą, a jak nie, to szybko przypomnę, swoje najmłodsze lata spędził pracując w wypożyczalni kaset wideo. Oglądał kilkanaście filmów dziennie i chłonął te starsze spaghetti western. Nie były wielkie blockbustery, ale to były takie perełki światowego kina. I z nich czerpał. I w każdy film, który on wypuścił, możemy zobaczyć, że jest inspirowany trochę innym etapem przemysłu filmowego. Mamy u niego gangsterską historię, mamy western, mamy znowuż, można powiedzieć, taką trochę podejście polityczne, bo to przecież też Quentina Tarantino trochę kręci. Więc on wrzuca wszystko do jednego garnka, ale nigdy żaden z jego filmów nie był taki sam jak poprzedni. Oczywiście z wyjątkiem Kill Billa. Zawsze szuka czegoś nowego, zawsze próbuje czegoś nowego i zawsze podnosi sobie poprzeczkę i ją przeskakuje. A czy ma pan jakiś swój ulubiony film Quentina Tarantino, do którego lubi pan jednak co parę lat na przykład wrócić? Raz do roku zawsze wracam do Pulp Fiction, dlatego że jest to moim zdaniem film kompletny, zarówno pod względem wszystkich historii, które splatają się w jedną całość, jak i ścieżkę muzyczną, którą spokojnie mogę sobie zapuścić, czy do biegania, czy w samochodzie, i działa ona na mnie równie energetycznie, co sam film. Zresztą, gdy słyszę pewne dźwięki, to ja już w głowie widzę te sceny i nawet słyszę dialogi. Tak dobrze jest to wszystko zrobione. To już nie będę pytała, jak pan lubi tańczyć w takim razie, bo pewnie też jest to inspirowane, tak jak, no cóż, kto nie zatańczył, kto nie spróbował zatańczyć, tak jak bohaterowie filmu Pulp Fiction, niech podniesie rękę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Program Trzeci Polskiego Radia. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,